वेदांत ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर वो सब खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वेदांत ने सारे बर्तन इकट्ठे किए और सार्थक के हाथ में थमा दिए। सार्थक ने हैरानी से वेदांत को देखा तो सिद्धि के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट को जल्दी से कंट्रोल कर लिया। वामिका सिद्धि के पास से खड़ी हुई और सार्थक के हाथों में से बर्तन लेते हुए बोली, मैं खुद साफ कर लूंगी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वेदांत बोला, नहीं वामिका, तुम्हें तो मेरा डिजाइन बनाना है, तुम ये सब मत करो, मेरा डिजाइन ज्यादा जरूरी है। फिर उसने सार्थक को देखकर कहा, अब यहाँ क्यों खड़ा है, जाना, मैंने कहा था ना कि बर्तन तू धोएगा। सिद्धि को थोड़ी सी और ज्यादा हंसी आ गई। सार्थक जब से यहाँ आया था तब से अकड़ कर रहता था, लेकिन आज सार्थक की शक्ल देखने लायक थी। सिद्धि ने खुद को कंट्रोल कर लिया। इतने में सार्थक ने सिद्धि को देखकर कहा, सिद्धार्थ अपनी हंसी कंट्रोल क्यों कर रहे हो, हंस लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये सुनते ही सिद्धि के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो गई। तभी वामिका बोली, नहीं मैं कर लूंगी बर्तन साफ, डिजाइन भी बना दूंगी। वामिका ने फिर से सार्थक से बर्तन लेने की कोशिश की। इस बार वेदांत ने वामिका के दोनों हाथों पर अपना हाथ रखकर बर्तनों से अलग करते हुए कहा, तुम मेरा डिजाइन बनाओ, मैं और सार्थक किचन साफ करेंगे और बर्तन भी धो लेंगे। वामिका आंखें फाड़े वेदांत को देख रही थी। फिर उसने अपने हाथों पर हल्का सा झटका मारा। वेदांत को भी अब महसूस हुआ कि उसने जल्दबाजी में वामिका के हाथों को पकड़ लिया। फिर वो अपनी गलती मानते हुए बोली, सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे आज ही डिजाइन चाहिए, तुम प्लीज मेरा डिजाइन बना दो। किचन बहुत ज्यादा गंदा है, आपसे साफ नहीं होगा, वामिका ने वेदांत को जवाब देते हुए कहा। वेदांत बोला, कितना भी गंदा हो मैं कर दूंगा साफ, तुम बस मेरा डिजाइन बना दो। इतना कहकर उसने सार्थक से बर्तन लिए और बोला, तू सिद्धार्थ के पास बैठ और वामिका तुम मेरे साथ चलो, मेरा डिजाइन बना दो। इतना कहकर वेदांत बर्तन लेकर सीधा किचन में आया, पीछे पीछे वामिका आ गई। वेदांत उन बर्तनों को देख रहा था, अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बर्तनों को धो दे, और सार्थक तो जानबूझकर वहीं खड़ा था ताकि वेदांत उससे बर्तन ले ले। सार्थक काम नहीं करता था और वेदांत सिचुएशन को देखते हुए खुद को उसमें ढालने की कोशिश करता था। किचन की हालत देखकर वामिका बोली, साहब आप रहने दीजिए, मैं कर दूंगी, मैं डिजाइन भी बना दूंगी। वेदांत बोला, मैंने कहा ना तुम डिजाइन बना दो, ये सब मैं कर लूंगा। इतना कहकर वेदांत ने वामिका की बाजू पकड़ी और उसे बाहर की तरफ ले जाता हुआ बोला, प्लीज प्लीज प्लीज मान जाओ वामिका। फिर उसने वामिका की बाजू को छोड़ दिया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इस वक्त वेदांत नहीं चाहता था कि वामिका काम करे, क्योंकि वामिका मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। वो जितना भी अपना दुख छुपाने की कोशिश करती, लेकिन वेदांत को पता चल जाता। वेदांत चाहता था कि वामिका डिजाइन बनाए जिससे उसका ध्यान भटक जाए। वेदांत अब भी हाथ जोड़े वामिका के सामने खड़ा था। शायद वामिका ने अपनी जिंदगी में ऐसा लड़का नहीं देखा था जो इतना सॉफ्ट हो, कार्तिक से भी ज्यादा सॉफ्ट उसे वेदांत लग रहा था। फिर वो खुद ही हंसकर वेदांत को देखकर बोली, साहब आपसे नहीं होगा, किचन मैं साफ कर दूंगी। एक सेकंड के लिए तो वेदांत वामिका की छोटी सी मुस्कुराहट में खो गया, लेकिन फिर वो होश में आया और बोला, मैं कर दूंगा किचन साफ, तुम नहीं समझ रही, मुझे डिजाइन आज ही चाहिए, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ प्लीज कर लो, मुझे किचन साफ करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वामिका वेदांत के सामने हार गई। फिर उसने एक ड्रॉअर में से पेपर और पेंसिल कलर निकाले और डिजाइन बनाने लगी। वहीं वेदांत वापस से किचन में आया। किचन को देखकर उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करता, प्यार में पापड़ तो बेलने ही पड़ते हैं। जब सीनियर रघुवंशी ने इतने पापड़ बेले हैं तो ये लोग कैसे बच जाते, इन्हें भी तो पापड़ बेलने पड़ते। आखिरकार वेदांत ने बर्तन साफ करने शुरू किए। उसे सार्थक पर गुस्सा भी आ रहा था और वो मनी मन डिसाइड कर चुका था कि कल वो सार्थक की मुंडी पकड़कर हिला देगा। सारे बर्तन साफ करने के बाद वेदांत ने किचन में नजर घुमाई तो उसे खुद महसूस हुआ कि वाकई उसने किचन को बहुत गंदा कर दिया था। फिर उसने एक डब्बे को उठाकर अपनी जगह रखा। फिर वो एक डब्बा लेकर बाहर वामिका के पास गया और बोला, इसे कहाँ रखना है। वामिका बोली, वहीं गैस के ऊपर जो स्लिप है उसके ऊपर। वेदांत अंदर जाकर उस डब्बे को रख कर आया। फिर वो एक छोटी सी पॉलिथिन लेकर आया जिसमें कुछ सब्जियां थी। वेदांत बोला, इसे कहाँ रखना है। वामिका उस पॉलिथिन को देखकर बोली, इसमें तो सब्जियां है ना साहब, इसे अच्छे से लपेट कर वहां रख दीजिए जहाँ टमाटर रखे हैं। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ा सा कुकर लेकर आया और वामिका को दिखाकर बोला, इसे कहाँ रखना है। वामिका ने अपनी पेंसिल एक तरफ रखी और उठकर वेदांत के पास आई और बोली, मैं कर दूंगी साहब, आपसे नहीं होगा। वेदांत बोला, नहीं नहीं देखो मैंने आधा किचन साफ कर दिया, आधा भी कर दूंगा। वामिका ने इस बार वेदांत की बाजू पकड़ी और उसे किचन से बाहर निकालते हुए बोली, मैंने कहा ना साहब मैं कर दूंगी, आप जाकर वहाँ बैठिए, मैं 10 मिनट में ये सब खत्म करके आती हूँ। वेदांत इस बार किचन से निकल गया और वामिका किचन में आई। सच में वेदांत ने काफी हद तक किचन साफ कर दिया था और बचा कुचा किचन वामिका ने 10 मिनट में साफ कर दिया। फिर वो हाथ धोकर बाहर गई। तब तक वेदांत सोफे पर बैठा बैठा सो चुका था। वामिका ने एक नजर वेदांत को देखा और फिर मन में बोली, ये साहब कितने अच्छे हैं ना, बहुत अच्छी परवरिश है इनकी जो ये हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। कोई और लड़का होता तो अब तक हमारा फायदा उठा चुका होता या फिर यहाँ से चला गया होता। कुछ सोचकर वामिका ने वेदांत के जूते निकालने के लिए अपना एक हाथ वेदांत के पैर पर लगाया और तभी वेदांत की आंख खुल गई। वेदांत ने जल्दी से अपना पैर पीछे खींचा और बोला, ये तुम क्या कर रही हो? वामिका थोड़ा सा घबरा गई और फिर हिचकिचाते हुए बोली, साहब आप सो गए थे तो मुझे लगा आपके जूते निकाल देती हूँ, आप ठीक से सो जाएंगे। वेदांत बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम डिजाइन बना दो। वामिका को लगा कि शायद उसका छूना वेदांत को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो चुपचाप एक कुर्सी लेकर आई और उस पर बैठकर डिजाइन बनाने लगी। वो जानबूझकर वेदांत के पास नहीं बैठी। वो अपने मन में ये बात बैठा चुकी थी कि उसका छूना, उसका बात करना वेदांत को पसंद नहीं, जबकि उसका उल्टा था। वामिका चेयर पर बैठकर काम करने लगी। वेदांत की आंखें फिर से धीरे धीरे बंद हो रही थी। वो थक गया था और सोना चाहता था। इतने में वामिका बोली, साहब ये देखना मैंने ये डिजाइन बनाया। वेदांत ने पेपर लिया, उसे देखकर कहा, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, बाकी ये डिजाइन कल बना लेना, जब तक मैं इसे ही भेज देता हूँ। इतना कहकर उसने पेपर उठाया और सीढ़ियों की तरफ पड़ गया। वेदांत बहुत थका हुआ था। वो कमरे में आया और आकर धड़ाम से उस गद्दे पर लेट गया, लेकिन तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। वेदांत ने फोन चेक किया तो वो सांझ का फोन था। वेदांत ने फोन उठाया और बोला, अभी बहुत थक गया हूँ, पक्का प्रॉमिस सुबह उठते ही बता दूंगा, प्लीज भाभी। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। वहीं सांझ अपने फोन को देख रही थी। उसे तो आज रात नींद नहीं आने वाली थी। एक तो पहले ही शौर्य ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था और दूसरा वेदांत ने भी उससे बात नहीं की। वो अपने फोन को देखकर बोली, वेदांत तुम भी ना, तुमने तो मेरी रातों की नींद ही उड़ा दी। इतना कहकर वो भी लेट गई। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि बैठी हुई थी। उसके हाथ में दर्द था इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। दवाई देने के बाद दर्द कम तो हुआ लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। वहीं सार्थक चेयर पर बैठा हुआ था लेकिन सिद्धि से बात करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। जब उसे सिद्धि सिद्धार्थ लगता था तब तो कहीं भी हाथ मारकर उससे बात कर लेता था, लेकिन अब तो वो अपनी जुबान और हाथ दोनों को कंट्रोल करने वाला था। वहीं सिद्धि सार्थक को अपने कमरे में देखकर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थी, लेकिन उसे जाने के लिए कह भी नहीं सकती थी। सार्थक अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था लेकिन बीच बीच में सिद्धि की तरफ भी देख रहा था। सिद्धि चुपचाप बैठी हुई थी। उसे वॉशरूम जाना था और सार्थक था कि वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब सिद्धि से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था और वो सार्थक के सामने वॉशरूम नहीं जाना चाहती थी। सार्थक भी वहां बैठना नहीं चाहता था लेकिन क्या करता, वेदांत उससे कहकर गया था इसीलिए वहां बैठा था, वरना नींद तो सार्थक को भी बहुत आ रही थी। फिर भी सार्थक के मन में सिद्धि के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। सच में उसकी नजरों में सिद्धि की इज्जत बढ़ गई थी। एक तो सिद्धि लड़का बनकर इतना काम करती थी और जब से उसने सार्थक को बचाया था तब से तो सार्थक उसे अलग ही नजर से देखता था। इतने में वामिका उस कमरे में आई। वामिका को देखकर सिद्धि की आंखों से एक आंसू बह गया। वामिका ने सिद्धि के आंसू को देखकर सार्थक की ओर देखा और कहा, साहब अब मैं आ गई हूँ, आप ही जाकर आराम कर लीजिए। सार्थक खड़ा हुआ और बाहर की तरफ चला गया। सार्थक के जाते ही सिद्धि ने अपनी दोनों बाहें वामिका की ओर फैला दी और वामिका जल्दी से आकर सिद्धि के गले लग गई। वामिका बोली, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सिद्धि ने अपने आंसू पोंछे और सुबकते हुए बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, बहुत देर से रुक कर बैठी हूँ लेकिन साहब है कि यहीं बैठे हुए थे, यहाँ से उठे ही नहीं, जिस वजह से मुझे पेट में भी दर्द होने लगा। वामिका सिद्धि को सहारा देते हुए बेड पर से उठाते हुए बोली, अच्छा चल वॉशरूम चलते हैं। और फिर वामिका सिद्धि को वॉशरूम में ले गई। 10 मिनट बाद वामिका सिद्धि को सहारा देते हुए वापस से कमरे में लेकर आ गई। सिद्धि ने बेड पर टेक लगाई और बोली, वामिका बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। वामिका बोली, लगता है टैबलेट का असर खत्म हो गया, रुक मैं तुझे दूसरी टैबलेट देती हूँ। इतना कहकर उसने सिद्धि को दूसरी टैबलेट दे दी और फिर उसे अच्छे से लिटा दिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अब तुम सो जाओ, सो जाओगी तो आराम हो जाएगा, ज्यादा चोट नहीं है, हफ्ते भर में ठीक हो जाओगी। सिद्धि ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे दर्द तो हो रहा था। ये सारा नजारा सार्थक कमरे के बाहर ही खड़ा हुआ देख रहा था। उसे भी सिद्धि के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन क्या करता, वेदांत ने मना किया था कि वह सिद्धि को अनकंफर्टेबल नहीं करेगा। और यही सोचकर सार्थक वहां से चला गया। सार्थक सीधा अपने कमरे में आया और आकर वेदांत के पास लेट गया। सार्थक को थोड़ी देर पहले नींद आ रही थी, लेकिन अब नींद नहीं आ रही थी। अब बार बार उसकी आंखों के सामने सिद्धि का चेहरा आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और तभी वेदांत नींद में बोला, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? सार्थक बोला, उसे दर्द हो रहा है यार। वेदांत ने कहा, देख, हम किसी का दर्द तभी कम कर सकते हैं जब उसके हिस्से का काम कर लें। लेकिन तू तो कुत्ते वहीं बैठा रहा, ताकि वामिका जाकर बर्तन धो दे। कल से किचन का काम कर दिया कर, ताकि दोनों को रेस्ट मिल जाए। सार्थक हल्का सा पलटा और वेदांत की बाजू पर सिर रखकर बोला, वेदांत तू बहुत अच्छा है यार, मैं तेरे जितना अच्छा नहीं हूँ। वेदांत ने अपना एक हाथ सार्थक के सिर पर रख लिया और उसे थपकी देता हुआ बोला, चल सो जा, ज्यादा मस्का मत लगा, लेकिन कल से किचन का काम करना है। सार्थक ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसी के साथ दोनों चाचा भतीजे सो गए। आगे क्या होने वाला है वेदांत और वामिका की प्रेम कहानी का,